pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 kwietnia, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Pojutrze nadzwyczajna narada ministrów spraw zagranicznych państw Unii w związku z atakiem Iranu na Izrael. Burze na Mazowszu i Podlasiu będą się przemieszczać na południe. Tysiące osób przeszły ulicami Warszawy w Marszu Życia. Szef unijnej dyplomacji zwołuje na wtorek nadzwyczajną naradę w związku z atakiem Iranu na Izrael. Spotkanie z udziałem ministrów spraw zagranicznych 27 odbędzie się w formie wideokonferencji. A w nocy irańska armia wraz z sojuszniczymi państwami wystrzeliła w kierunku Izraela ponad 300 dronów, rakiet i pocisków manewrujących. Większość została zestrzelona. Cel narady to przyczynić się do zmniejszenia napięcia w regionie i do zapewnienia bezpieczeństwa, brzmi wpis na portalu X szefa unijnej dyplomacji. W nocy Josep Borrell napisał, że Unia Europejska stanowczo potępia niedopuszczalny atak, że to bezprecedensowa eskalacja oraz poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego. Do zaprzestania ataków wezwała Iran i jego sojuszników przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zaapelowała też o działania na rzecz przywrócenia stabilności w regionie. Podobny wpis opublikował na portalu X szef Rady Europejskiej. Należy zrobić wszystko, aby uniknąć dalszego rozlewu krwi, napisał Charles Michel. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nocny atak Iranu na Izrael był odwetem za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku kilka tygodni temu. Wybuchy obudziły nas w środku nocy, opowiada ojciec Daniel Stabryła z opactwa Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie. Jak podkreśla, już wieczorem w Izraelu wprowadzono ograniczenia w działaniu szkół, ruchu turystycznym i zakazano zgromadzeń powyżej 1000 osób. Alarmy nas nie obudziły, tylko obudziły nas wybuchy. Alarmy pojawiły się później. I to jest tylko nie moje zdziwienie, ale też w mediach izraelskich potem widziałem, ludzie komentowali, że zaskoczeni byli, że wybuchy nastąpiły wcześniej, bo do tej pory było tak, że rzeczywiście alarm pojawiał się najpierw i potem były wybuchy. Ja na Górze Oliwnej jestem, nade mną pociski leciały, tutaj też były zestrzeliwane w tej okolicy. Wcześniej przed samymi alarmami można było usłyszeć latające samoloty w powietrzu, dlatego że wiele z tych pocisków czy tych dronów zostało zestrzelonych przez samoloty. W wyniku ataku doszło jedynie do niewielkich uszkodzeń infrastruktury wojskowej. Orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego i były dyplomata Marcin Krzyżanowski mówi, że Iran wysyła teraz sygnały, że jeśli nie będzie odpowiedzi Izraela na atak, tę sprawę można uznać za zakończoną. Jak zastrzegam, nie oznacza to jednak końca wrogich działań Iranu wobec Izraela, choć już nie w takiej skali jak w nocy. To też stwierdził minister spraw zagranicznych Iranu. O ile Izrael nie będzie próbował odpowiedzieć na tenże wczorajszy atak, to na tym sprawę zakończymy. Oczywiście nie oznacza to zmniejszenia intensywności zakulisowych działań Iranu wymierzonych przeciwko Izraelowi, już te podejrzewam nasilą się w nadchodzących tygodniach. O 14.30 miał się zebrać izraelski gabinet wojenny, podała agencja Reutera. Władze cywilne i wojskowe mają zdecydować, jak zachować się po ataku Iranu. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Można się ich spodziewać po południu i wieczorem, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Te zjawiska burzowe zaczęły się już na Mazowszu i Podlasiu. Tam aktualnie występują słabe burze. Z upływem dnia te burze przesuwać się będą na Lubelszczyznę, województwo świętokrzyskie, a wieczorem trafią już na małopolskie i podkarpackie. Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem na północy. Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz Życia. Wzięły w nim udział tysiące osób. Jak zapowiadali organizatorzy, marsz miał być wyrazem solidarności z poczętymi dziećmi zagrożonymi aborcją, ale też znakiem sprzeciwu wobec sejmowych projektów liberalizujących prawo dotyczące przerywania ciąży. Mam na imię Sebastian, żona, czwórka dzieci. Chyba właśnie też jako mężczyzna chcę pokazać, że właśnie, że to nie jest tylko sprawa kobiet, tylko to jest sprawa kobiety i mężczyzny. Może nawet bardziej mężczyzny w dzisiejszych czasach niż kobiety. Często my jako mężczyźni zawalamy sprawę i te kobiety są stawiane w sytuacjach, gdzie niby chcą mieć wybór, a nie mają wyboru, bo mężczyźni do tego doprowadzają. I tak być nie powinno. Przyszłam tutaj z czwartym dzieckiem, co do którego miałam wątpliwości. Było ciężko wtedy. Na szczęście się urodził, jestem bardzo zadowolona. To jest naprawdę kochane dziecko. I chciałabym, żeby każdy miał taki wybór, nie ostateczny, tylko że uzyskał wsparcie. Gdzie od rodziny, od przyjaciół w takiej sytuacji, kiedy ma wątpliwości, czy urodzić, czy nie urodzić. Jestem synem, dlatego że nie chcemy aborcji. Chcemy, żeby dzieci żyły, jak każdy z nas. Marsz odbył się pod hasłem Niech żyje Polska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry, Ekstraklasa i niespodzianka w Łodzi. W ramach niedzielnych spotkań 28. kolejki ŁKS pokonał Radomiaka 3-2 po dwóch golach Tejanaj oraz Hottiego, kończącego w dziesiątkę Radomiaka w bramki wzbogacił Żardel i Guillerme. Po raz pierwszy od dawien dawna ŁKS nie jest ostatni, awansował na przedostatnie miejsce, wyprzedzając Ruch Chorzów. Od godziny 15 Jagiellonia Białystok gra z Krakowią. Czwarta minuta, tymczasem 0-0. W trakcie trzeciej strony medalu Górnik Zabrze zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, to od godziny 17.30. Patrzymy na tablicę wyników w Ursynów Arenie, gdzie trwa ćwierćfinał plus ligi. Projekt Warszawa walczy z Lukiem Lublin, stawką awans do półfinału. W pierwszym spotkaniu Projekt wygrał 3-1. Ten mecz zaczął się niedawno, jest 10-14. Jak na razie Luk ciut bliżej, ale to wciąż pierwszy set. A teraz kolarstwo torowe i Puchar Narodów w Milton w Kanadzie. Siostry Wiktoria i Daria Pikulikówna zajęły 6. miejsce w Madisonie. W Keirinie Mateusz Rudyk był 7. Awans na igrzyska był o włos. Polskie koszykarki 3-3 w turnieju kwalifikacyjnym do Paryża zagrały w finale. W nim jednak przegrały po dogrywce z Azerbejdżanem 17-18. Tylko triumfatorki zawodów w Hongkongu miały szansę na przepustki olimpijskie. Marisa Kastanek, Klaudia Sosnowska, Aleksandra Ziemborska i Aldona Morawiec w maju zagrają w turnieju ostatniej szansy w Debreczynie. Dziś poznamy mistrza Polski w hokeju na lodzie. O 20.30 siódmy mecz finałowy, w którym GKS w Katowicach podejmie Unię Oświęcim. Na doping kibiców oraz mniejszą liczbę kar niż w poprzednich spotkaniach liczy hokeista katowickiej drużyny, obrońców tytułu Maciej Kruczek. Przede wszystkim przewagami i dobrą obroną się wygrywa finały. Także ja myślę, że trzeba przede wszystkim w niedzielę wyjść z słoną głową i nie robić tych głupich kart, no bo jak gramy 5-5, to jesteśmy lepszym zespołem niż Oświęcim. Siódmy mecz gramy u siebie ze wspaniałą publicznością i ja wiem o tym, że ten mecz wygramy i ta publiczność nam w tym pomoże. Przypomnę, początek o 20.30, a po godzinie 17 zapraszam na trzecią stronę medalu w imieniu Mateusza Warianki i swoim. Poniedziałek, trochę chmur, trochę pogodnego nieba, a na południu deszczowo i burzowo. Termometry pokażą od 9 do 13 stopni, cieplej od Śląska po Podkarpacie od 14 do 18. Autopromocja. Jest nas wiele, każda wie i wiedziała zawsze. Renata Przemyk i Daga Dama w Trójce z okazji naszych urodzin i 30. rocznicy powstania Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Do wysłuchania tego koncertu zapraszamy dziś kilka minut po 19. Zapis wideo będzie dostępny na stronie Trójki, naszym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj, do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach, no mówię ci. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Długi weekend w Rzymie? Maciek Musiał chętnie skorzysta z takiej okazji, zwłaszcza, że uczy się włoskiego. Cześć, to znaczy buongiorno. Un caffè, per favore. A podczas wakacji nie tylko rzymskich, najlepiej płacić kartą z korzystnym przewalutowaniem. Si, si. Które masz w Banku Millennium, więc otwórz konto Millennium 360 stopni z innowacyjną apką. Bank Millennium, inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni, karty debetowej i aplikacji są w cennikach usług oraz między innymi regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Dokumenty dostępne na bank Millennium. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wow, ciągle pada! I to jest powód do radości. Poza tym świeci słońce. No zobacz, kasa z Mini Lotto wpada. Graj w Mini Lotto. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 15:10, a to czas już na audycję Jarosława Kuźniara. Program Trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycję 360 stopni. Na wojnie. Pierwsza umiera prawda. Mam wrażenie, że opowiadając o wojnie Izraela z Palestyną, trzeba uważać na każdy przecinek, każdą nutę w tonie głosu. Bardzo łatwo być oskarżonym przez obie strony o sprzyjanie wrogowi. To jest konflikt historycznie bardzo długi, z wieloma ofiarami, zwrotami akcji, politycznymi, militarnymi i terrorystycznymi kontekstami. Konflikt niby lokalny, ale o globalnym znaczeniu. Izrael i Palestyna mają swoich sojuszników. W tej najnowszej wojnie ich cierpliwość została wystawiona na próbę. Prezydent USA. Protecting and saving innocent lives has to be a priority. Strefa Gazy jest niewielkim kawałkiem ziemi, na którym mieszka ponad 2 miliony ludzi. Cała granica lądowa z Izraelem jest ogrodzona murem. Ruch między Gazą a Izraelem jest ściśle kontrolowany przez Tel Awiw. Kiedy terrorystyczny Hamas w 2007 roku przejął władzę w strefie Gazy, Izrael wprowadził pełną blokadę strefy. Napięcia były normalne, wymiana ognia bywała regularna. Ale nigdy dotąd, na taką skalę, ludziom Hamasu nie udało się przedostać na stronę izraelską. To był najtragiczniejszy terrorystyczny atak w historii Izraela. Zaczął się 7 października, zaraz po wschodzie słońca. To była operacja Burza Al-Aqsa. Hamas zaatakował z lądu, morza i powietrza. Najpierw wystrzelił w stronę Izraela kilka tysięcy rakiet. Potem bojownicy Hamasu przedostali się lądem, niszcząc barierę na granicy Izraela ze strefą Gazy w kilkudziesięciu miejscach. Zaatakowali z wody i pokonali granicę na paralotniach. Brutalnie zaatakowali ludzi w 20 miejscowościach w południowym Izraelu. Mordowali m.in. młodych Izraelczyków na festiwalu muzyki elektronicznej Supernova. Zginęło prawie 1200 osób. Kilkaset zostało porwanych do strefy Gazy. Konstanty Gebert, psycholog, tłumacz, dziennikarz, wykładowca, też przyznaje, że skala ataku była dla niego zaskoczeniem. Myślę, że wszyscy byliśmy zaskoczeni. Niestety zaskoczone było wojsko, które było całkowicie nieprzygotowane. Z tego powodu liczba ofiar była tak ogromna, 1200 osób. Ale zarazem, jak wynika z relacji ludzi, którzy rozmawiali z Hamasowcami, którzy się schronili w Egipcie, Yahya Sinwar, czyli szef skrzydła wojskowego Hamasu, zupełnie poważnie się spodziewał, że oni po prostu pokonają Izrael. Znaczy, że ich wtargnięcie sprawi, że z jednej strony powstaną Arabowie izraelscy, a z drugiej strony, że Hezbollah z północy przypuści pełny atak z całym swoim arsenałem rakietowym. I kierownictwo Hamasu bardzo poważnie rozdawało stanowiska administratorów podbitych obszarów Izraelu. Więc oni najwyraźniej kierowali się wizją nieuchronnego zwycięstwa. I udało im się osiągnąć największe zwycięstwo militarne w całej historii konfrontacji z Izraelem. Patrycja Sasnal, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To jest coś takiego, że patrzymy, siedzimy z otwartymi ustami, oczami i jeszcze nie wiemy, co myśleć. W ogóle, co tutaj się dzieje? Wywrócone zostało nasze myślenie do góry nogami. Jest tutaj to wielkie państwo, nieruszalne, silne, które się niczemu nie kłania i jakaś grupa ludzi, która potrafi właściwie zrobić, co chce. I to w sposób straszny. Skala ataku była zaskakująca. W naszej społeczności analitycznej absolutnie nic się nie wspominało o tym, że Hamas może coś takiego kombinować, przygotowywać. Dlatego też, że od lat z Izraelem te stosunki Hamasu były całkiem przyzwoite. No w Izraelu trwa debata, na ile rząd Netanyahu przyzwalał na rośnięcie i wzmacnianie się Hamasu i prowadził tylko taką politykę i nazywaliśmy to polityką przycinania trawy. Czyli co jakiś czas chodzimy do Strefy Gazy, trochę im amunicji zniszczymy, trochę ludzi zabijemy, ale pozwalamy im funkcjonować, ponieważ na korzyść Izraela jest ten funkcjonujący i głęboki podział wewnątrzpalestyński. No, udało im się osiągnąć największe zwycięstwo militarne w całej historii konfrontacji z Izraelem. Był pan zaskoczony tą skalą przemocy? Tak, znaczy niby się wie, a co innego wiedzieć, a co innego widzieć. Tym bardziej, że po raz pierwszy od niepodległości Izraela ofiarami tej przemocy padli cywile. Izrael ponosił bardzo duże straty w rozmaitych wojnach z Arabami. W wojnie Jom Kippur stracił 2600 żołnierzy, a tutaj stracił ponad 1/3 tego w ciągu jednego dnia. I byli to w ogromnej większości cywile, mordowani w sposób dość przerażający. Kiedy Hamas rozpoczął ostrzał rakietowy Izraela, we wszystkich miejscowościach, które się znajdują w zasięgu rakiet, zaczęto budować schrony przeciwrakietowe o bardzo grubych ścianach i stropach, które mogły wytrzymać atak rakiety. Nikt nie przypuszczał, że potrzebne będą także drzwi pancerne. Atak zaczął się od ostrzału rakietowego. Ludzie się schronili w schronach. No i hamasowcy znakomicie wiedzieli, gdzie ich szukać. I strzałami rozwalali zwykłe zamki. Tam nie, z reguły nawet nie było zamknięte na klucz, no bo po co? No, schron ma chronić przed rakietami. I mordowali wszystkich tych, którzy tam byli. To nie przypadek, że Palestyńczycy wybrali na dzień ataku początek października. Było to święto narodowe, ludzie świętowali, po prostu wiele osób nie było w pracy w Izraelu, prawda? Więc też ta czujność służb bezpieczeństwa, wojska, policji była mniejsza. No i to był dzień zabawy, więc no, z punktu widzenia kalkulacji zamachowców to jest idealny moment, żeby zaatakować. A także oczywiście to, że to było nad ranem, prawda? Także to nie był z pewnością przypadek. Czy rozumiesz, dlaczego w takiej skali tak mocno uderzyli? Różne są wytłumaczenia i różne widzę wytłumaczenia. To była decyzja nie Palestyńczyków mieszkających w Gazie, tylko to była decyzja organizacji terrorystycznej Hamas. A szczególnie, na ile możemy wiedzieć, szefostwa tej organizacji, szczególnie głowy Yahya Sinwara, czyli szefa Hamasu w Gazie. Bo oni mają różnych szefów, tak? To są przywódcy polityczni, którzy mieszkają w Dosze, jak Ismail Haniya, jak Khaled Mishal, ale w Gazie szefem jest Yahya Sinwar. I trochę będę może psychologizować, ale to jest człowiek, który spędził ponad 20 lat w izraelskim więzieniu. Został wymieniony takiej dużej wymianie więźniów palestyńskich za ciało Gilada Shalita, jednego żołnierza izraelskiego. I Yahya Sinwar, na ile wiemy, on w tym więzieniu izraelskim znaczy nie tylko nauczył się hebrajskiego i tak jakby rozpoznał trochę tę tkankę i stosunki w społeczeństwie izraelskim i dużo się nauczył, ale też wyrósł w takim przeświadczeniu tam, że należy tych więźniów palestyńskich uwolnić. Czy to więzienie jest tak straszne i to upodlenie Palestyńczyków w tym więzieniu tak duże, że trzeba coś zrobić na tę rzecz, uwolnienia tych ludzi. I teraz ja sądzę, że rozkaz był taki, że wchodzimy i zabieracie tyle ludzi, ile możecie, na zakładników, których będziemy następnie wymieniać na więźniów palestyńskich, żeby uwolnić jak najwięcej naszych braci i sióstr. Drugi cel, ale tutaj uważam, że sam Hamas był, powiem to no, jakimś takim stwierdzeniem kolokwialnym, zaskoczony skalą własnego sukcesu, bo oni nie mogli wiedzieć, że to się im uda. Nie mogli wiedzieć, że z taką łatwością sforsują tę siatkę, że przejadą motorami, że drony im pomogą i że to wszystko się uda bez szybkiej reakcji Izraelczyków. I być może to było też w jakimś po prostu szale tłumu, który chodził od domu, wszedł do tych kibucy i ten koncert spotkali w zasadzie, nie wiedząc o tym, że tam będzie ten koncert rejwowy, no dosyć też specyficzną grupę, tak, ludzi, Izraelczyków, no bo to trzeba sobie wyobrazić, tak jakby są dwie skrajności, które nagle się spotykają. Ludzi biednych głównie, mam tutaj na myśli Palestyńczyków, którzy żyją raczej w biedzie relatywnej, są religijni, są konserwatywni, może nie ultrakonserwatywni i spotykają młodzież, która po prostu tańczy do muzyki techno, pewnie skąpo ubrana. No po prostu nie chcę tego racjonalizować, ale mówię to po to, żebyście Państwo sobie potrafili wyobrazić, jak skrajne dwa światy się spotkały i jakie to musiało być jednak brutalne spotkanie. Armia izraelska potrzebowała czasami nawet kilku dni, żeby odbić niektóre miejscowości. Na jakąkolwiek ich reakcję trzeba było czekać kilka godzin. Przerażająco długich godzin. Skąd ten atak? Hamas przekonuje, że to zemsta za ataki na palestyńskie kobiety, profanację meczetu Al-Aqsa w Jerozolimie i oblężenie Strefy Gazy. O powody palestyńskiego ataku zapytałem także Omara Farisa, szefa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków w Polsce. To, że stało 7 października, mam nadzieję, będę miał okazję, bo wiesz dokładnie, to, że stało. 7 października była akcja przede wszystkim przeciwko dywizji, która nękała Gazę przez 17 lat. Generał Namrudi kilka dni przed 7 października powiedział, że zniszczy Gazę, zniszczy cały kraj arabski, będzie spacerował w Damaszku. Generał Namrudi został bojmany w majtkach. Została zniszczona najważniejsze jednostki Izraela, najważniejszy Mossad, jednostki 8200 i tak dalej. Większość, które zostali zabite i porwane, to są wojskowe. Oczywiście był wielki błąd, że zostało porwane cywilów, dzieci, kobiety, nie było potrzebne. Pod celem porwane zakładników, żeby uwolnić 4000 jeńców w więzieniach Izraela, które niektórzy są 40 lat. Wszystko rozumiem, ale dlaczego ten atak był tak brutalny? My nie chcemy wolna. Czy ja nie mam prawo mieć ojczyznę jak pan? Moje pytanie. Ma pan prawo. Ma pan prawo. Zastanawiam się tylko, czy ruch oporu musi zawsze działać w taki sposób, żeby osiągnąć swoje cele, musi mordować ludzi. To nie ludzie, to są okupantów. To nie są ludzie, to są okupanci? Trudno będzie wam utrzymać współczucie świata z takim podejściem i takim językiem. Ja mówię o wojskowym. To są okupanci. Ale zginęli także cywile. To był bardzo przykro. Ten był przypadek. Z każda wojna. Nie chcieliśmy zabić cywilów. Ruch oporu Hamasu. Nie chciało. Omarze, zapytam na koniec. Czytając twojego Twittera, widzę takie zdanie, które się powtarza: precz z Izraelem. Mówisz, tak, każdy kraj, każdy naród ma prawo do swojego kraju. Tak. Palestyna ma, a Izrael tak też, czy nie? Na pewno nie będziemy chcieli, żeby było państwo wielu narodowości, wielu religijne. Nie zgadzamy się na Izrael jako państwo żydowskie. Dlaczego tak to życie na granicy Strefy Gazy i Izraela wygląda? Miałem ochotę zadawać to pytanie gościom bez końca, żeby zrozumieć skalę bólu i nienawiści po każdej ze stron. Ja myślę, że to jest połączenie dwóch rzeczy. Jedno to jest sytuacja Gazy. Ponad 2/3 mieszkańców Gazy ma poniżej 25 roku życia, czyli nie pamiętają żadnej innej władzy niż władza Hamasu. I nie pamiętają też, że w 2005 Izrael się wycofał ze Strefy Gazy i dopiero kiedy 2 lata później Hamas po objęciu władzy rozpoczął ostrzał Izraela, Izraelczycy odpowiadali, najpierw próbując likwidować te miejsca, z których odpalano rakiety. Hamas zwiększał ostrzał Izraela, Izrael reagował, ginęli cywile. I dla ludzi, którzy dorastali później, to już był stan zastany, tak? Więc dość łatwo było ich przekonać, że no, tam za granicą są jacyś dzicy Żydzi, którzy chcą do wszystkich zabić, przecież ostrzeliwują Gazę, i że tylko Hamas nas broni przed tymi strasznymi napastnikami, a jeżeli się pojawiła okazja, żeby się zemścić, no to należy się mścić. Do tego dochodzi hamasowska ideologia, która w strasznie skomplikowanym konflikcie dostarcza natychmiast jasności i pewności. Hamas mianowicie uczy, że ziemia islamu ziemią islamu pozostaje. W związku z tym państwo niewiernych, Izrael, jest państwem bezprawnym, nie ma prawa istnieć. Należy je zlikwidować, jego mieszkańców wypędzić albo zabić i wszystko będzie dobrze. Jest to zgodne z wolą Boga. Jak się człowiek rodzi w Gazie, biednej, nędznej, bez perspektyw, bez nadziei, no to szansa, że można wypełnić wolę Boga, zemścić się na wrogach, nadaje sens życiu, więc myślę, że oni robili to, do czego zostali przygotowani. Dziennikarz portalu OKO.press Jakub Szymczak cytuje apel jednego z bliskich Żydów, którzy zginęli w palestyńskim ataku. Najważniejsze, co chcę powiedzieć i co byłoby ważne również dla mojego brata, nie chciałbym, aby jego śmierć została użyta, żeby zabijać innych niewinnych ludzi. Odwet rządu Izraela nie przyniesie bezpieczeństwa, a jedynie więcej zniszczenia. Ten i inne apele nie zostały wysłuchane. Izrael oficjalnie wypowiedział wojnę Hamasowi. Ruszyła operacja Żelazne Miecze. Ogłoszono mobilizację żołnierzy. Siły powietrzne Izraela uderzyły w kilkanaście obiektów wojskowych i 4 centra dowodzenia Hamasu w Strefie Gazy. To jest najbardziej precyzyjna armia świata. Czy też była najbardziej precyzyjną armią świata? Mówi Wojciech Cegielski, korespondent Polskiego Radia i szef Newsroomu. W kolejnych dniach izraelskie bomby spadały wszędzie. Zniszczyły m.in. gęsto zaludniony obóz uchodźców palestyńskich Jabalia w Strefie Gazy. Izrael szybko ogłosił także rozpoczęcie blokady dostaw żywności, wody, prądu i paliwa do strefy. Zaczęła się operacja lądowa na pełną skalę. Zaczął się horror cywilów w Gazie. Takiej skali nie było, no chyba nigdy w Gazie. Jak pamiętam wojnę sprzed 10 już lat, na której byłem, to wtedy byłem przerażony tym, jaka to jest skala, a to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje teraz. Wtedy było tak, że mieszkaliśmy sobie my, dziennikarze, w różnych hotelach. Ja akurat, ponieważ te miejsca w hotelu były bardzo drogie, CNN bardzo wywindował stawki, to ja z grupą kilku innych dziennikarzy z Belgii, Francji, mieszkaliśmy w takim domu wynajętym, który był tuż przy hotelach. I to było centrum Gazy, Gaza City, gdzie było bardzo różnych, wiele miejsc, które były, cudzysłów, Hamasem. mówię cudzysłów, bo to jest bardzo trudno sprawdzić. Izrael zawsze jak w coś uderza, to mówi, że to jest cel Hamasu. To jest nie do sprawdzenia. Z doświadczenia dziennikarskiego wiem. Może tak, może nie. To jest taki wytrych, którym się posługują. W każdym razie widziałem wiele razy bombardowania, które były tuż obok nas, 500 metrów, 1000 metrów obok nas. I te rakiety, które spadały, rakiety z drona, ten buzujący dźwięk drona w noc, który jest przerażający, bo wiesz, że za chwilę spadnie bomba i pytanie, czy spadnie na ciebie, czy nie. I ta bomba zawsze spadała dokładnie tam, gdzie miała spaść. Jak patrzę na to, co się dzieje teraz, to Izrael trochę, mam wrażenie, bombarduje jak leci. Przestali celować, tylko walą jak leci. Jeśli przy okazji zabicia kogoś z Hamasu, znowu pytanie, czy rzeczywiście kogoś z Hamasu, czy tylko tak na wszelki wypadek, zginie 20-30 innych osób, to nic. Walą jak leci, dlatego że pamiętają, co się wydarzyło 7 października. To po pierwsze, po drugie chyba zniknęły hamulce. W Izraelu zaszła ogromna zmiana. Jak pamiętam swoje tam wyjazdy sprzed 15, 10, 5 lat, to co prawda Palestyńczycy dla Izraelczyków nie istnieli i odwrotnie, ale nie było aż takiej zawiści, takiej na takim codziennym poziomie. Jeśli są miejsca na przykład, choćby na Starym Mieście, gdzie ortodoksi idą na modlitwy przy Ścianie Płaczu i przechodzą przez dzielnicę arabską, przez Bramę Nowasceńską, to zazwyczaj jakimś cudem, jak pamiętam, byłem tam po raz pierwszy, drugi, miałem w głowie ten konflikt, jakimś cudem oni się mijali, nic tam się nie działo. Teraz jest tam wojsko, policja i do sprzeczek, kłótni, bicia się kapciami dochodzi codziennie. Dlaczego? Bo tak. Bo jedni na drugich rozładowują emocje. Emocje związane z nową wojną Izraela z Hamasem udzielają się także całemu światu. W wielu europejskich miastach na ulice wychodzą duże manifestacje propalestyńskie. Izrael zaczął tracić sympatię. Wielu zabitych Palestyńczyków, głód, katastrofalna sytuacja epidemiologiczna i pomoc humanitarna zrzucana z powietrza. To oglądają widzowie na całym świecie. Pierwszego kwietnia w nocy Izraelczycy zabili 7 cywilnych pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Podniosło się globalne oburzenie. Opinia publiczna była poruszona historiami zabitych wolontariuszy. Brytyjczyków, Palestyńczyka, Australijki, Kanadyjczyka i Polaka. Zaczęło się oskarżanie Izraela o celowe zabijanie cywilów. Dowiedziałem się, że nasze zespoły były celem ataku. Nie mieliśmy wątpliwości. Widzieliśmy zdjęcia, zakrwawione paszporty. Szpital potwierdził, że to nasi ludzie. Izrael twierdzi, że atak był wynikiem tragicznej pomyłki. Szef polskiej dyplomacji zażądał wyjaśnień od swojego odpowiednika. Polska prokuratura zaczęła śledztwo. Jeśli prawdą jest to, co pisze prasa izraelska, że świadomie zaatakowano konwój humanitarny, sądząc, że tam mógł być jeden terrorysta, ale terrorysta, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla jakiejś większej grupy osób. Czyli być może była gotowość do poświęcenia życia 7 szlachetnych, Bogu ducha winnych cywili po to, żeby zabić jednego terrorystę, to ja nie znam systemu etycznego, w którym to jest uzasadnione. Wiceambasadorka Izraela w Warszawie w rozmowie z Polskim Radiem przeprasza za ten atak i przekonuje, że to nie było celowe działanie. Terrible, terrible incident. To było straszne wydarzenie. Mogę powiedzieć, że Izraelowi i nam wszystkim osobiście jest bardzo przykro z powodu tego incydentu. Zbadamy to bardzo dokładnie, na kilku poziomach. To nie powinno się zdarzyć. Cywilni ochotnicy nie powinni ginąć nigdzie, także na tej wojnie. Obserwując atak Izraela na konwój humanitarny, Konstanty Gebert ma wątpliwości, czy system w armii działa poprawnie. Chronienie ludności cywilnej nie jest opcją, jest obowiązkiem każdej siły zbrojnej. I nawet gdyby w tym konwoju znajdował się uzbrojony Hamasowiec, to o ile ten uzbrojony Hamasowiec nie stanowił takiego celu wojskowego, o ile to nie był dowódca Hamasu na przykład, który by uzasadniał narażenie na śmierć 7 niewinnych cywili, no to ta akcja po prostu nie powinna była mieć miejsca. I to nie jest jakieś odkrycie. No to tego się uczą też wszyscy wojskowi. To jest wbijane także izraelskim żołnierzom do głowy. I jeżeli mimo tej oczywistości decyzja o ataku z dronu została podjęta, no to oznacza, że reguły międzynarodowego prawa humanitarnego nie są przestrzegane. Jeżeli coś takiego było możliwe, to znaczy, że to nie jest izolowany wypadek, tak? No chyba, że był tam jakiś dowódca szaleniec, ale tego Izraelczycy nie mówią. Poleciał jeden pułkownik i jeden major. Prokuratura sprawdza, czy są podstawy, izraelska prokuratura, czy są podstawy do porządzenia aktu oskarżenia. Ale niezależnie od odpowiedzialności poszczególnych osób, no to każe stawiać pytanie o funkcjonowanie całego systemu. Mieszkańcy Przemyśla, skąd pochodził, oddali hołd zabitemu w Strefie Gazy przez Izrael Damianowi. Damian to był dobry człowiek. Poznałem go na peronie, kiedy pomagaliśmy w czasie rozpoczęcia się wojny, kiedy uchodźcy przyjeżdżali. Osobiście miałem go okazję poznać. Bardzo uczynny, uśmiechnięty, kiedy trzeba było podjechać samochodem Czerwonego Krzyża i przewieźć czy ludzi, czy przewieźć te wszystkie zebrane przez nas logistyczne rzeczy dotyczące żywności, kocy, śpiworów. On był zawsze pierwszy, chętny był. On to robił z entuzjazmem. Był uśmiechnięty, radosny. Widać było, że on robił, pomagał z pasją. To była jakaś taka pasja. Czasem ludzie pomagają, no ale nie ma w tym jakiegoś takiego zapału wielkiego. On miał ten zapał, miał tę żyłkę społecznika, także to był wspaniały młody człowiek. Damiana znałem z okresu, kiedy dworzec przemyski był jak gdyby centrum świata. Przyjmował tutaj wszystkich uchodźców. Często u nas przebywał po pracy, dlatego że córka i zięć też razem z nim pracowali w wolontariacie. Jakim był? Na pewno człowiekiem takim bezpośrednim, otwartym, przyjaznym dla wszystkich. Podkreślam słowo dla wszystkich. Dowiedziałem się o jego śmierci i zrobiło mi się przykro z tego powodu, że społeczeństwo straciło człowieka przychylnego ludziom, a o takich teraz trudno jest. Damian był osobą przede wszystkim bardzo otwartą, życzliwą. Kogo by się nie zapytać z jego znajomych, którzy chociażby znali go z osiedla, którzy znali go tutaj z Przemyśla, czy nawet z tej pracy wolontariackiej, zawsze powtarzaj, że dla niego nie było rzeczy niemożliwych. Gdzie nie poszedł, tam zawsze coś dobrego załatwił. Zawsze starał się być uśmiechnięty, czyli on tym uśmiechem zarażał. Nawet w trudnych sytuacjach nie brakowało mu tej pogody ducha, co w obecnych czasach nie jest takie oczywiste, zwłaszcza kiedy my tutaj za granicą naszą wschodnią mamy wojnę na Ukrainie, widzimy co się dzieje. Mimo tego ten uśmiech z jego twarzy praktycznie nie schodził. Smutne chwile, bo ludzie, którzy naprawdę oddają dużo serca w takich sprawach jak uchodźcy albo wojny, cały czas mamy z tyłu głowy, że oni jednak narażają życie, że to nie jest sielanka i co jakiś czas mamy doniesienia o ludziach, którzy tracą życie, zdrowie lub zostają inwalidami. Damian odszedł, no i to jest tym bardziej smutne, że człowiek, który włożył mnóstwo pracy i mnóstwo pasji w pomaganie ludziom, także wiem, że zwierzętom, odszedł od nas i to jest smutne, no i przerażające. Wojna jest wokół nas, na całym świecie. Był cudowny młody chłopak, pełen pomysłów na życie, pełen wiary w człowieka. Myśmy się poznali na dworcu, jak się zaczęła wojna na Ukrainie. Nie wiem, skąd brał siłę na to wszystko. Jego wszędzie było pełno. Organizował takie rzeczy, że po prostu nie mieściło nam się w głowie, że to można zrobić w jednej chwili. Wszyscy go znaliśmy i wszyscy go opłakujemy po prostu. To był człowiek, który uśmiech na twarzy miał od ucha do ucha. Zawsze pomocny, zawsze życzliwy. No jeszcze raz powtórzę, zawsze uśmiechnięty. I wszystko to, co robił, robił dla ludzi, dla nikogo innego. Zresztą na każdym kroku, kogo byśmy się nie zapytali, kto znał tego człowieka, to wie, że to była właśnie dusza, która pomaga. Taki chłopski anioł. Wiceambasadorka Izraela w Warszawie. Powiem coś osobistego. Kiedy tu przyjechałam, czuję, że Polska i Izrael są jak rodzina. Czasem się kłócimy, czasem razem się śmiejemy, świętujemy razem, ale najważniejsze w tych relacjach jest to, że naprawdę czujemy się razem, co oznacza, że czasem się też kłócimy i krytykujemy. Ja wiem, że to łatwo domagać się wydalenia ambasadorów, zerwania stosunków dyplomatycznych i tak dalej. To byłoby łatwe i satysfakcjonujące dla niektórych na 48 godzin, a potem trzeba mieć normalne międzypaństwowe stosunki, bo przecież tam nadal są i polscy zakładnicy, i polscy obywatele w Izraelu, i polscy obywatele na zachodnim brzegu pod władzą palestyńską, a my służymy im pomocą i do tego ambasady są przydatne. Myślę o tym, że dziś wciśnięto pauzę w tej wojnie. Na długo? Na chwilę. Benjamin Netanyahu ewidentnie czeka na to, aż w Białym Domu pojawi się Donald Trump. Pytanie, jak przeczekać najbliższy rok w sytuacji, kiedy ta wojna nie może trwać wiecznie. Ma na przykład problemy z rezerwistami. To, że wycofano z Gazy sporą część wojska, to jest po prostu efekt tego, że rezerwiści to są ludzie, którzy zazwyczaj pracują. Gospodarka Izraela się sypie, dlatego że ci ludzie nie przychodzą do pracy, tylko są wysyłani na wojnę. Ale Benjamin Netanyahu twardo idzie na rympał. To jest człowiek, który wie, że jak wojna się skończy, to on idzie przed trybunał, przed sąd i będzie próbował jeszcze jakichś różnych innych politycznych sposobów, żeby utrzymać się przy władzy. A władzę gwarantują mu tylko małe, ultranacjonalistyczne partie, które bez Benjamina Netanyahu też nie istnieją. W związku z czym to jest taki mechanizm samonapędzający się. Czyli wojno trwaj. Wojno trwaj i to trwaj tak długo, jak tylko starczy nam sił, żeby robić sobie festiwal. A jak my robimy festiwal, my Izraelczycy, to tamci Palestyńczycy też robią festiwal, bo to jedno z drugim się nakręca. Co musiałoby się dzisiaj wydarzyć? Kto musiałby nacisnąć jaki guzik, żeby te dwie strony próbowały zacząć w ogóle rozmawiać? Być może Donald Trump musiałby zrezygnować z wyścigu o Biały Dom. Wtedy Netanyahu wie, że jest w czarnej dziurze i że nie ma szans na przeczekanie Bidena i będzie musiał coś zrobić. Albo jak ktoś obieca Netanyahu, że będzie nietykalny, że nic mu się nie stanie, to może. Chociaż pytanie, czego ambicja nie zje. Z drugiej strony, ze strony Hamasu, nie wiem, co by mu się musiało stać. Ja mam zawsze ten problem, jak robię kolejne materiały w radiu o konflikcie izraelsko-palestyńskim i jak w naturalnej konstrukcji materiału takiego dłuższego przychodzi taki moment, nie, dla dziennikarza, że musisz powiedzieć, no dobra, co będzie dalej? Takie pierwsze pytanie, które się nasuwa na zakończenie. I ja zawsze nie wiem, co powiedzieć, bo to zawsze jest ta sama puenta, a dalej będzie to samo. I chyba nic się nie zmieni. I każdy materiał większy, który robiłem, a zrobiłem ich już trochę, kończy się tą samą puentą, że no w sumie nic się nie zmieni, ewentualnie będzie gorzej. I ja sobie tak myślałem tego 7 października, 8, 9, że to jest jakiś breaking point, że coś tu się musi zmienić w tym konflikcie, że things will never be the same, że to nie będzie już tak jak dawniej. Po tych paru miesiącach wcale nie. Będzie tak jak dawniej. Tylko pytanie, w którym momencie to wszystko się wypali, ten konflikt zbrojny się wypali, obie strony powiedzą, no dobra, to kończymy wojnę i zawieramy takie porozumienie z rozsądku i czekamy na następną wojnę. Nic się za bardzo nie zmienia, mimo że tej krwi, tak jak mówisz, 33 tysiące Palestyńczyków w momencie, kiedy nagrywamy, 1200 Izraelczyków. To oczywiście jest nieproporcjonalne, ale w konflikcie izraelsko-palestyńskim śmierć Izraelczyka to była rzadkość od 20 lat. 1200. Oni do dzisiaj mówią o tym, jak kobiety gwałcono. Oni do dzisiaj mówią, jaką mają traumę, mimo że po stronie palestyńskiej zabili 33 tysiące osób. I jak tu rozwiązać ten konflikt w momencie, kiedy większość społeczeństwa chciałaby zdjąć Netanyahu, czyli zdjąć z siebie te małe partyjki, które jeszcze podkręcają tą spiralę, a nie mogą. Czy to jest, Wojtek, też o utraconej dumie, że mamy taką precyzyjną, najbardziej precyzyjną armię świata, a jednak nas zawstydzono? Tak, to jest rzeczywiście utracona duma, Ale w miejsce tej utraconej dumy, tego naszego wywiadu, tej armii, która wiedziała, tylko zbagatelizowała te szeregowe żołnierki, które im mówiły od wielu tygodni, że coś się dzieje, zbagatelizowała to, że Palestyńczycy są sprytni i jak nałożysz im najbardziej precyzyjne urządzenia elektroniczne, to z procy, z kamienia walną i tyle będzie z twoich kamer i z twojego monitoringu całej granicy. Ale w to miejsce poszła duma, że okej, ale jak już się dzieje, to potrafimy się zjednoczyć i potrafimy im tak dać w kość, że popamiętają na długo. Tylko to jest błąd, bo oni owszem popamiętają, ale wrócą silniejsi ci Palestyńczycy, bo nawet gdyby, nie wiem, Netanyahu udało się doprowadzić do tego, że zniknie Hamas, co jest nierealne, ale nawet jeśli, to w miejsce Hamasu powstanie co innego. Zastanawiam się jeszcze nad tą narracją, która jest nie na poziomie armii czy szefów organizacji rządowych, ale na poziomie ludzi, bo rozmawiałem z Omarem Farisem, przedstawicielem społeczności palestyńskiej w Polsce, i on mówi do mnie, tam nie zginęli ludzie, to są okupanci. To jest właśnie ta narracja, która obowiązuje po wielu stronach. Już parę lat temu w Izraelu, jak rozmawiałem z nielicznymi, coraz mniej licznymi przedstawicielami różnych organizacji, które działają na rzecz pojednania izraelsko-palestyńskiego, to mówili mi, zobacz jak wygląda nauka w szkołach izraelskich. Tam od małego Izraelczyk jest uczony, że Palestyńczyk to nie jest człowiek. To jest takie coś, co sobie tam żyje gdzieś za tym murem. Jak w czasie swojej pracy tam wielokrotnie jeździłem samochodem z części izraelskiej do części palestyńskiej, przekraczałem ten mur, te checkpointy, zwykła rzecz w pracy dziennikarskiej, to moi izraelscy przyjaciele mówili, i co, i wjechałeś tam? Nie do Gazy, na zachodni brzeg. Tam. Tam jest tak przecież tam niebezpiecznie, tam gwałcą, mordują, zabijają. Ja tam wjechałem i widziałem co najwyżej, jak to u Palestyńczyków i u Arabów, sklep z nowymi telefonami nazwany Facebook Shop na przykład. Nie? Tego typu historie. Albo widziałem, że są fajne rzeczy na targu, że można sobie kupić, nie wiem, przyprawy, że ludzie normalnie żyją, że jedzą sobie szałarmy i tyle. Po stronie izraelskiej też. Dla Palestyńczyków każdy Izraelczyk to okupant. Trochę tak jak nasze myślenie za czasów wojny. Każdy Niemiec jest okupantem. Tam nie ma historii tego typu, że ktoś rzeczywiście ma dość, że widzi tego człowieka po drugiej stronie. Tam się to wszystko absolutnie zapętliło. Dla Izraelczyka Palestyńczyk to jest człowiek kategorii B, jeśli w ogóle jest to człowiek. Dla Palestyńczyka Izraelczyk nie jest człowiekiem, jest tylko i wyłącznie okupantem, ponieważ to wszystko się kształtuje od małego. Proszę przeprowadzić taki eksperyment myślowy. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy na gruzach Warszawy lato 45 i pan spotyka grupę tak zwanych repatriantów z Wołynia, czyli ocalałych po wołyńskiej rzezi. I tłumaczy im pan, że za 80 lat demokratyczne Niemcy będą najlepszym sojusznikiem Polski w zjednoczonej Europie, a Polacy przyjmą spontanicznie do swoich domów 2 miliony ukraińskich uchodźców. No, nie daliby panu w łeb, tylko dlatego, że to pomysł jest tak absurdalny, że nie zasługuje nawet na parsknięcie śmiechem, tak? Więc zdolność ludzi do tego, żeby przezwyciężać przeszłość, jest ogromna. W momencie, gdy się stoi w obliczu tego, co należy przezwyciężyć, niewyobrażalna. I na pewno nie to pokolenie będzie widziało zakończenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale może ich dzieci, może ich wnuki, tego nie wiem, ale gorsze konflikty kończyły się najpierw uspokojeniem, a potem pojednaniem. Nie ma powodu uważać, że na konflikcie izraelsko-palestyńskim ciąży jakaś szczególna klątwa. Znakomita większość ludzi po obu stronach nie chce tej wojny, tylko jest przekonanych, że nie ma innej możliwości. Według byłego ambasadora Polski w Izraelu, Macieja Kozłowskiego, nowa wojna jest nie do wygrania. Tym bardziej, że nikt nie określił celów tej wojny. Po co walczymy? Na ogół to jest podstawowa rzecz, jeżeli się rozpoczyna działania zbrojne, to trzeba bardzo jasno określić, jaki ma być ostateczny cel tych działań zbrojnych. Zajęcie terytorium, nie wiem, wyeliminowanie, czyli zabicie takiej ilości wrogów. No, jakiś cel jest. A tutaj powiedzenie zlikwidowanie Hamasu, no to jest troszeczkę tak cel, jakby powiedzieć zaprowadzenie na świecie trwałego pokoju. No, można zabijać ludzi, żeby kiedyś zapanował na świecie pokój. No bo Hamas to nie jest tylko organizacja zbrojna, to nie jest tylko tych kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy uzbrojonych bojowników, ale to jest pewna ideologia, to jest cały system na przykład opieki społecznej. Hamas to prowadzi szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale. Słowem jest to twór, który modnym określeniem można określić jako twór hybrydowy. I nie da się takiego tworu zniszczyć militarnie. Konstanty Gebert. Jedyną wiarygodną gwarancją, że znów można mieszkać w domu, będzie zniszczenie Hamasu jako siły wojskowej. Dlatego ta wojna trwa tak długo i nadal cieszy się poparciem społeczeństwa izraelskiego. Ale zarazem równoległym celem jest uwolnienie tych uprowadzonych, których Hamas jeszcze przetrzymuje gdzieś w kazamatach w Gazie. Z 235 osób, 100 osób zostało uwolnionych w pierwszej wymianie. Uprowadzeni cywile za skazanych palestyńskich przestępców. Z pozostałych 135 osób nie wiemy, ile jeszcze żyje. Hamas odmawia opublikowania listy żywych jeszcze zakładników, twierdząc, że Izrael musi za to bardzo drogo zapłacić. Ale kiedy w negocjacjach zeszło do pomysłu, żeby uwolnili 40 osób, starych kobiet i dzieci, Hamas powiedział, że chyba nie mamy 40 żywych w tych kategoriach. Jeżeli się okaże, że zakładnicy zostali zabici albo zginęli od izraelskiego ostrzału, albo zmarli z odniesionych ran, albo z powodu chorób, które mają, wśród tych zakładników jest nasz przyjaciel Aleks Dancyk, izraelski edukator, który zrobił zresztą gigantyczną pracę w przybliżeniu izraelskiej młodzieży Polski i zrozumieniu, że to nie jest ziemia przeklęta, przeciwnie, że jest to miejsce, do którego warto jeździć nie tylko do obozów śmierci, ale i do miejsc życia. Aleks ma 78 lat, jedną nerkę i nie dostaje swoich leków nasercowych, które rodzina przez pośredników wysyła. Uwolnienie tych zakładników stało się dla części społeczeństwa izraelskiego celem równie ważnym jak pokonanie Hamasu, a obu celów nie da się osiągnąć równocześnie. Zaufanie do Netanjahu wyraża 8% ludności. To jest premier demokratycznego rządu w kraju toczącym wojnę. To coś niebywałego. Izraelczycy są strasznie zmęczeni. Ta wojna bardzo dużo kosztuje. Przypominać, że większość rezerwistów została już zwolniona. W każdej chwili mogą zostać mobilizowani ponownie. Izraelczycy wiedzą, że przegrali wojnę opinii publicznej i że będą traktowani jak pariasi. I wiedzą, że nie mają innej możliwości niż kontynuowanie tej krwawej rozgrywki tak długo, jak długo istnieje zagrożenie ze strony Hamasu. To jest dość upiorna perspektywa. Patrycja Sasnal, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Co teraz? Możliwe jest, myślę, stworzenie takiej rady mędrców i mędrczyń po stronie palestyńskiej, jak i izraelskiej, która trochę ponad tymi politycznymi, wewnętrznymi podziałami usiądzie i pomyśli, co dalej. Tak zresztą było na początku lat 90. Ten cały proces pokojowy, który się zaczął w 91. w konferencji w Madrycie, to był proces między historykami, dziennikarzami z jednej, z drugiej strony. Więc to muszą być trochę ludzie tacy, którzy są, nie mają bezpośrednich kalkulacji politycznych. Brzmi pięknie, niepolitycznie, z wiedzą zamiast emocji. Ich temperatura wciąż jednak wrze. Za dużo znaków zapytania o to, kto może ją obniżyć. Wygląda na to, że jeszcze nie czas. Hamas nie zostanie militarnie pokonany, to już wiemy. Jeżeli tego się nie udało zrobić po 6 miesiącach, jeżeli na terenach, na których Izraelczycy zwyciężyli, północna Gaza, szpital Al-Shifa został ponownie opanowany przez Hamas i w 8-dniowym boju zginęło 200 Hamasowców, to znaczy, że Hamas nie został rozbity jako struktura wojskowa. Zakładnicy nie zostaną uwolnieni, przede wszystkim dlatego, że większość z nich już nie żyje. Paradoksalnie największym wyzwaniem, jakie stoi teraz przed Izraelem, to jest zmiana rządu. Ten rząd nie ma za grosz wiarygodności w oczach i własnej opinii publicznej, i opinii międzynarodowej. Odbudowa kraju po tej wojnie będzie trudna i będzie wymagała różnych bolesnych decyzji. Ten rząd nie ma żadnego mandatu moralnego, żeby takiej decyzji wymagać i nie ma żadnej wiarygodności w oczach opinii międzynarodowej, nawet sojuszników Stanów Zjednoczonych. Kłopot polega na tym, że Izrael jest krajem demokratycznym. Wszystkie sondaże jednoznacznie wskazują, że gdyby jutro były wybory, rządząca partia Likud straciłaby połowę mandatów, jej sojusznicy religijni zachowaliby stan posiadania, ale rzecz zdumiewająca, te dwie małe faszystowskie partie, które dają Netanjahu większość w Knesecie, tracą poparcie w opinii publicznej. Podczas wojny faszystom na ogół rośnie, bo wojna jakby jest zrobiona na faszystowskie zamówienie, tak? A tutaj tracą. Innymi słowy, przyspieszone wybory oznaczałoby, że połowa posłów Likudu i paru posłów faszystów musiałaby poszukać innej pracy. Co więcej, religijni wiedzą, że żadna koalicja nie da im tyle pieniędzy, ile im dała ta koalicja. Więc nie mają żadnego powodu, żeby dążyć do samorozwiązania Knesetu i przyspieszonych wyborów. To, że kraj coraz bardziej nie chce tego rządu i znów wyraża to na ulicach w wielodziesięciotysięcznych manifestacjach, nie jest powodem, żeby zamachnąć się na procedury demokratyczne, tak? Można sobie wyobrazić, że Izrael będzie się męczył jeszcze z tym rządem przez 2 lata. I to nie jest przyjemna perspektywa. To była audycja 360 stopni. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Wydawca Paweł Turski, Polskie Radio. Udźwiękowienie Wojciech Sławacki, Voice House. Rozmówcy Patrycja Sasnal, Konstanty Gebert, Wojciech Cegielski, Radosław Sikorski, Omar Faris, Maciej Kozłowski. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Mariam. Ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład lekki laptop HP do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1849 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.